L. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom allemaal bij Tikva. Fijn dat u weer hebt afgestemd op Radio Israël. Het is inmiddels december en over een paar dagen begint Chanukka, het feest van het licht. In deze donkere maand kunnen we wel wat extra licht gebruiken. Maar ook ons persoonlijk leven heeft dringende behoefte aan licht, het licht der wereld, Yeshua de Messias. We weten dat zijn moeder Mirjam in deze tijd te horen kreeg van de aartsengel Gabriël dat ze zwanger zou worden, overschaduwd door de Heilige Geest, en dat ze een zoon zou baren. Hij zou de naam Yeshua krijgen en de redder der wereld zijn. De Zoon van God en de Mensenzoon. Zonder hem zouden we allemaal, zonder enige uitzondering, reddeloos verloren zijn en niet de weg tot de Vader kunnen bereiken. Door zijn bloed zijn wij verlost. Deze maand is er ook eentje van gezelligheid en vrede, althans, zo lijkt het. Tegelijkertijd staat onze wereld in brand en ziet het er geheel anders uit dan een paar jaar geleden. Aanslagen, terreur, het is zo duidelijk dat we het leven niet meer in onze hand hebben. Gelukkig dat we het dan ook van God mogen verwachten, want hem loopt het nooit uit de hand. Hij is erbij. May God be merciful and bless us. May he make his face shine with favor upon us. May his ways be known. Thank you.

prachtig om te zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige. Hem prijzen en groot maken. En dat heeft waarde, niet alleen nu, maar ook in de eeuwigheid. Wanneer we onze hoop zouden moeten stellen op mensen, dan zouden we bedrogen uitkomen. Want wie is er nou echt te vertrouwen, voor 100%? We worden teleurgesteld en we stellen zelf anderen teleur. We kunnen het immers nooit helemaal goed doen. Er spelen bij ons vaak zoveel andere belangen mee. Hoe voorzichtig moeten we zijn met de dingen die ons door mensen worden aangereikt? En omgekeerd reiken we zelf ook soms dingen aan die niet goed zijn. De afgelopen weken kwamen er diverse verhalen voorbij over hoe het met de wereld zal aflopen. En het ene verhaal was nog onwaarschijnlijker dan het andere. En toch, verbazingwekkend genoeg, is het iets waar mensen achteraan gaan en aandacht aan besteden. En je zou denken dat iedere gelovige beter zou moeten weten. Maar we zijn daarin kennelijk erg hardleers, niemand uitgezonderd. Natuurlijk, we kunnen constateren dat het oordeel van God aanstaande is. De trein heeft, om het zomaar eens te zeggen, het station verlaten. Het enige wat ons te doen staat, is opnieuw mensen te bereiken met het evangelie. Te bereiken met Yeshua, die de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door Hem alleen. Alleen bij Hem is redding te vinden. To whom is shown the arm of the Lord? He grew up before him like a tender shoot, a root out of dry ground. There was nothing attractive to draw us to him. He was despised and we did not care. Like sheep, we have all gone astray. And each of us has turned to his own way. He was oppressed and afflicted, but did not say a word. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own Jonathan Settle zong Jesaja 53. En wanneer je dat leest, dan beneemt je dat de adem. Want het spreekt over Yeshua als een man veracht en van mensen verlaten. Bekend met ziekte en door ons niet geacht. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Hij werd gewond om onze overtredingen en verbrijzeld om onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden allen als schapen en keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Yeshua was het lam voor ons geslacht. Het offerlam, het paaslam. Wanneer we ons dat bedenken, dan worden we klein en dan vallen rangen en standen weg. Dan is er geen meer of minder. Dan zijn we allemaal deel van dezelfde kudde, waarin we geleid worden door zijn geest. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll sealed with seven seals. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" So I wept much, for there was no one in heaven, nor on the earth, nor under the earth, found worthy to open it and to read it, or to even look upon it. But one of the elders said to me, "Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, heir to David's throne, has prevailed." Worthy is the worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Yeshua, onze Messias, mogen we danken voor het offer wat hij voor ons gebracht heeft. En we mogen zien dat we deze laatste dagen zijn komst mogen wachten. En die komst wordt voorafgegaan door lijden, want Satan gaat rond als een briesende en verslindende leeuw. We lezen het en we zien het elke dag in het nieuws. Maar we mogen weten dat wanneer we in tranen zaaien, we zullen oogsten met gejuich en onze schoven aan de voeten van hem die ons lief heeft, mogen neerleggen. Those who have sown the seed of tears will surely, surely songs of the redeemed. Those who have sown the seed of tears will surely, surely reap in joy. Have labored through the years with singing, singing songs of joy. Once again we pray for salvation from your hand. Mercy like a river flowing through a desert. at land. Those who have sown the seed of tears will surely, surely reap in joy. Have labored through the years with singing, singing songs of joy. The Lord has done great things. He's turned our tears to joy. Ja, wie een tranen zaaien. En wat worden er veel tranen vergoten vandaag de dag. Want de wereld is een donkere en verdrietige plek geworden. Een tijd waarin het lijden, dat zei ik net al, heftig aanwezig is. Nog heeft de boze speelruimte. Nog is er geen einde aan. Maar hoeveel hebben we zelf ook niet veroorzaakt door weg te gaan bij dat wat God ons heeft aangeboden en onze eigen bedachte ideeën achterna te lopen. Het is soms zoveel gemakkelijker om te knielen voor onze eigen gemaakte goden dan de weg te gaan die God ons wijst. En toch, die weg is de enige weg die leven geeft en uitloopt op de dag dat Yeshua komt en ieder hem zal zien als de koning der koningen. השמיים והנה סוס לבן והיושב עליו אמיתי ונאמן ובצדק הוא שפט ולחם ישוע ישוע ישוע מלך המלך שמיים יוצאים אחריו ישוע ישוע we'll be right back. מלאכים. ישוע אדון האדונים, ישוע מלך המלאכים, ישוע אדון האדונים. Hoorde Yeshua is King. En wij mogen deel uitmaken van zijn koninkrijk. Niet uit verdiensten, of omdat we eigenlijk wel een goed leven leiden, maar uit genade zijn we geënt op de edele olijf en deel van Gods grote plan. Waarin we samen met onze Joodse broeders en zusters een psalm mogen aanheffen en zeggen: loof de Heer, want Hij is goed en zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat was Psalm 136 en zo mogen we God de lof en eer brengen van ons hart en leven. Ook als er vragen zijn die we niet begrijpen. En natuurlijk zijn die er vandaag. Want er zijn zoveel zaken die we met pijn aanzien, die we zouden willen oplossen en niet kunnen oplossen. Ver weg en dichtbij. Soms is de hoeveelheid van ellende niet te overzien. En toch wil ik vasthouden aan de hoop, omdat er een toekomst is waarin alles nieuw gemaakt wordt. Declaring Ja, dat was een overbekend nummer natuurlijk, Days of Elijah. Maar wel een nummer waarin we ons opnieuw bewust worden van de tijd waarin we leven. Het is ons moeilijk om een goede balans te vinden tussen de ellende in de wereld, waar we middenin zitten, het dagelijks leven met al zijn gewone zorgen en verantwoordelijkheden, en daarbij om te blijven vertrouwen en onze hoop levend te houden op de toekomst die ons wacht. Als ik merk dat mijn leven in een spagaat komt, dan wil ik alleen maar in alle rust wandelen met Yeshua en alles aan hem geven. En opnieuw de liefde en aanvaarding ervaren die ik alleen bij hem kan vinden. I come to the garden alone, while the dew still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God disclosed. zo hebben we samen gewandeld door de tuin met Yeshua. En gaan we de wereld weer in om ons leven van alle dag op te pakken. Zijn hoop vervult ons en zijn liefde draagt ons. Juist op de momenten dat we niet verder kunnen. Wij kunnen gelukkig niet in de toekomst kijken en leven van dag tot dag. We mogen genieten van wat we ontvangen en onze zegeningen tellen. We mogen klaarstaan voor hen die ons nodig hebben en bovenal bidden voor onze broeders en zusters in Israël en voor hen die zich klaarmaken om naar Israël te vertrekken. We zijn deel van het, je zou het zo kunnen zeggen, gemenebest van Israël. We zijn deel van zijn koninkrijk en we verwachten onze bruidegom om zijn bruid te halen. En hij komt zoals hij is heen gegaan. A trumpet in Zion sounded on the mountain. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow a trumpet in Zion sounded on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Tot zover Tikva voor vandaag. Ik hoop u volgende week opnieuw te ontmoeten bij Radio Israël. Voor de komende week wens ik u shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Oh. ובחוץ זאת ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתם וכל קלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתם וכל קלה, עוד ישמע והרי יהודה. ובחוץ זאת, ובחוץ זאת ירושלים, radioisrael.nl.